To program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 11 listopada, minęła 18. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Marsz Niepodległości przeszedł ulicami Warszawy. Jego uczestnicy są na błoniach Stadionu Narodowego. Pod Wawelem obchody Święta Niepodległości organizowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Telefoniczna rozmowa prezydenta Dudy z ukraińskim prezydentem Petrem Poroszenką. Marsz Niepodległości na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie. Manifestację ma zakończyć koncert pieśni patriotycznych. Koniec zaplanowano na 19. Uczestnicy podkreślają, że to przede wszystkim okazja do wyrażenia swojego patriotyzmu. Bo chcemy uczcić Dzień Niepodległości, zamanifestować swój patriotyzm, wiarę chrześcijańską. Flaga jest. Świętujemy niepodległość. Od początku, jak tego zaistniał, ja, moi znajomi, moja rodzina, jako osoby kultywujące patriotyzm czysty i wartości, jakie nam towarzyszyły, nam kultywujemy w ten sposób. Chcę demonstrować miłość do ojczyzny, wiarę w Boga. Marsz rozpoczął się po 15 na Rondzie Dmowskiego. Wcześniej z warszawskiego Placu Politechniki wyruszył antyfaszystowski marsz pod hasłem Za wolność waszą i naszą. Pochód przeszedł przed Sejm. Według organizatorów był to sprzeciw wobec nacjonalizmowi, faszyzmowi i nienawiści. Marsz zabezpieczały wzmocnione siły policji. Nie było żadnych incydentów. Na Wawelu rozpoczęły się obchody Święta Niepodległości zorganizowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Do Krakowa przyjechali czołowi politycy partii, m.in. prezes Jarosław Kaczyński oraz premier Beata Szydło. Obchody śledzi nasz reporter Paweł Pawlica. Pawle, powiedz, kto jeszcze bierze udział w uroczystościach? Uczestniczy oprócz premier Beaty Szydło i prezesa Jarosława Kaczyńskiego między innymi marszałek Sejmu, jest również marszałek Senatu, wicepremier Mateusz Morawiecki, ministrowie budownictwa, edukacji, rolnictwa i parlamentarzyści PiS, mówi rzecznik rządu Rafał Bochenek. Kraków w ogóle jest miastem, w którym jest mnóstwo symboli narodowych, dlatego nie mogło nas tej zabraknąć. Byliśmy w poprzednich latach, dlatego również w tym roku postanowiliśmy się tutaj pojawić. Przed mszą politycy złożyli kwiaty przy pomniku Jana Pawła II, a po jej zakończeniu w wawelskiej krypcie oddali hołd Józefowi Piłsudskiemu oraz złożyli wieńce przy sarkofagu Lecha i Marii Kaczyńskich. Za kilkanaście minut politycy powinni dotrzeć do hotelu Sheraton, gdzie w czasie krótkiej uroczystości zaplanowane jest przemówienie Jarosława Kaczyńskiego. Paweł Pawlica, dziękujemy za relację. Pół godziny trwała rozmowa polskiego prezydenta z prezydentem Ukrainy. Petro Poroszenko zadzwonił do Andrzeja Dudy i złożył życzenia z okazji Święta Niepodległości, podkreślając, że Polska jest strategicznym partnerem i przykładem dla Ukrainy. Prezydenci uzgodnili, że w przyszłym tygodniu w Krakowie delegacje omówią obecny stan relacji polsko-ukraińskich, mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. To spotkanie odbędzie się w przyszłym tygodniu w Krakowie właśnie po to, żeby omówić sytuację bieżącą w relacjach polsko-ukraińskich, także w kontekście planowanej na grudzień wizyty pana prezydenta Dudy w Charkowie. A drugim tematem spotkania w Krakowie będą przygotowania do zbliżającego się szczytu Partnerstwa Wschodniego w Brukseli. Muzyka Fryderyka Chopina w interpretacjach klasycznych, rockowych czy jazzowych. Można jej słuchać od południa na antenie Nowego Radia Polskiego, Radia Chopin. Dowiemy się m.in. jaki kompozytor miał wpływ na współczesną popkulturę, a także polski jazz. Jednym z prekursorów nurtu chopinowskiego w polskim jazzie w latach 90. był Andrzej Jagodziński, który podkreśla, że to improwizacja łączy jazz i muzykę Chopina. To grana przez jazzmenów brzmi tak samo naturalnie jak oryginał. Pianista jazzowy Włodek Pawlik dodaje, że muzyka Chopina towarzyszy mu i inspiruje od lat. Także Chopin odzywa się w takich okolicznościach, które skłaniają mnie do refleksji, a także do cudownej, romantycznej przygody. Z kolei jazzman Leszek Możder uważa, że muzyka Chopina ma wpływ na każdego Polaka. Chopin jest częścią mnie samego, chociaż nie napisał dużo muzyki, bo napisał tam niewiele ponad 20 godzin. To ma olbrzymi wpływ na świadomość właściwie całego narodu, można powiedzieć. Inspiracji jazzowych muzyką wirtuoza nie zabraknie w Polskim Radiu Chopin. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy i jutro pochmurno, przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Nad ranem w Zakopanem termometry pokażą minus 1 stopień, w Augustowie 2, w Warszawie i Wrocławiu 3. W ciągu dnia od 2 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tym razem wyruszymy w świat.

nie znajdziesz tak wiernego psa. Nie znajdziesz tak złego psa. Nie znajdziesz tak wiernego psa, kochanie, tak jak ja, tak złego psa jak ja. Ho, ho, ho, ho! Ciebie czeka, ja wiem, że to on. Już mi nic nie powiesz, bo nie ma co. Już to słyszałem, że spadłem na dno. Nie odchodź tak szybko, obejrzyj się. Daj mi swój uśmiech i przytul mnie. Nie odchodź tak szybko, obejrzyj. Daj mi swój uśmiech i przytul mnie. Przepraszam za wszystko, co stało się. Za noce nieprzespane, za przepłakane dnie. Za twój płacz i śmiech przez łzy, co nie dano ci żyć. On czeka na ulicy, no idź już, idź. Nie odchodź tak szybko, obejrzyj się. Daj mi swój uśmiech i przytul mnie. Nie odchodź tak szybko, obejrzyj się. Daj mi swój uśmiech i przytul mnie. Teraz ja mam dom. Teraz ja mam samochód. Teraz ja mam psa. Dlaczego to zrobiłaś? Dlaczego mnie zdradziłaś? Czy zawsze tak musi być? Już jadę i nie bój się. Już jadę, czekaj mnie. Już jadę i trzymam gaz. Jadę, jadę, bo ktoś czeka, czeka nas. To śmierć. Śmierć tak ładna dzisiaj jest. Dlaczego mnie zdradziłaś? Dlaczego to zrobiłaś? Dlaczego mnie zdradziłaś? Czy zawsze tak musi być? Wow! Zapraszamy nasze panie kochane. Słuchajcie, przepiękny, przecudowny chór gospel Harfa. Dobrej woli, którzy siłę i moc mają, wezmą świat swe panowanie, zniszczą wszystko, co nas boli. Zamiast karać, uczyć będą, bo bieda razem z nędzą jest najgorszą potęgą, która rządzi w naszym domu. Wtedy nigdy się nie myśli o ludziach dobrych tego świata. Królowa wojna wtedy rządzi, księżniczka śmierć wszystko zamiata. Wujek zło udaje dobrego, udaje szczodrego, że kocha Jezusa na niego. Może jakiś cud się zdarzy, może Bóg dziś mi wybaczy, może świat przestanie płakać, kiedy on na mnie zobaczy. Może jakiś cud się zdarzy, może Bóg dziś mi wybaczy, może świat przestanie płakać, kiedy ona mnie zobaczy. Może jakiś cud się zdarzy, może Bóg dziś mi wybaczy, może świat przestanie płakać, kiedy ona mnie zobaczy. Może jakiś cud się zdarzy, może Bóg dziś mi wybaczy, może świat przestanie płakać, kiedy ona mnie zobaczy. Może Bóg dziś mi wybaczy, może świat przestanie płakać, kiedy ona mnie zobaczy. Może jakiś cud się zdarzy, może Bóg dziś mi wybaczy, może świat przestanie płakać, kiedy ona mnie zobaczy, kiedy ona mnie zobaczy. Czym byłby świat bez was, kobiety? Kochamy was. Kochamy was. Przecież bez was nie byłoby wojen. Nie byłoby kłótni. Nie byłoby rozwodów. Ale też nie byłoby miłości. A miłość jest taką wielką potęgą, że trzeba o nią dbać. Dziękujemy wam, kobiety, że jesteście. Ta piosenka jest dla was. Dziękujemy wam. Jak jody naleć moje rany, ty o tym wiesz. Ha, ja na ciebie jak skazany, kiedy chcesz. Nie, nie mów już nic więcej, bo słowo tylko ty. Weź mą rękę, po prostu dotknij mnie. mów już nic więcej. Bo słowo tylko pył. Weź mą rękę. Po prostu dotknij mnie. Ojciec Polak, matka Polka, polskie miasto, polska łąka, piękna nasza, Polska cała, by ta Polska ocalała. Ale jeszcze my żyjemy, wszystkim w koło pokażemy, jak wojować, jak wygrywać sprawiedliwie i gorliwie. Urodziłem się w Polsce. Urodziłem się w Polsce. Urodziłem się w Polsce. Urodziłem się w Polsce. Noszę dumnie polskie barwy, jak rycerze, jak żołnierze. Gdy potrzeba, jestem hardy, tylko Polskę mierzę. Urodziłem się w Polsce. Urodziłem się w Polsce. Urodziłem się w Polsce. Urodziłem się. Rycerze szli w bój, trzymali tarcze. Prawa ręka na piersi, trzymali tu i śpiewali to! Wow, wow, wow. Polscy rycerze, śpiewamy wszyscy! Wow, wow, wow. Urodziłem się! Urodziłem się! Pamiętajcie, że jesteśmy jednym z nielicznych narodów na świecie, który potrafił więcej dać niż zabrać. Słuchajcie, kochani, gramy, śpiewamy refren, połączyliśmy z naszym tekstem, z naszą piosenką. Dostaliśmy w tej chwili pismo, że weszło to jako dobro i niech tak zostanie na wieki wieków. Wszyscy śpiewamy ten refren, wszyscy go znamy. Posłuchajcie słów. Dziękuję ci, tato i mamo, że tutaj mieszkam, żyję, że szkołę skończyłem, że tu się uczyłem za młodu historii narodu. Stałem na baczność, mając 4 lata i pierwszy wiersz powiedziałem, a wy ze łzami patrzyliście na syna, słuchała cała rodzina. Bo ty jesteś Polak mały, jaki znak twój orzeł biały, gdzie ty mieszkasz między swymi, w jakim kraju, w polskiej ziemi, czym ta ziemia mą ojczyzną, czym zdobyta krwią i blizną. Dziękuję ci, mamo i tato, że myślę jak moi dziadowie. Wiem, że z góry patrzą na mnie. Niech Bóg osądzi, co powiem. Za Polskę, za naród, za naszą ojczyznę. Historia stara czy nowa, stanę na baczność jak mały chłopiec. Zaśpiewam znajome te słowa. Wszyscy! To ty jesteś Polak. Słuchajcie, nasze kochane chłopaki, nasze gwiazdeczki kochane, ja to zawsze powtarzam, najlepsza sekcja dęta w Polsce, wielkie brawa! Będzie przede wszystkim złożyć korny hołd świętej pamięci obrońców ojczyzny. Niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Od urodzenia, dumne z pochodzenia, od urodzenia, dumne z pochodzenia. Od urodzenia, dumne z pochodzenia, od urodzenia, dumne z pochodzenia. Coś na sumieniu. Jeden wyrok, drugi zdradę. Trzeci przełamić ludzi wiernych, niepokalanych. Czwarty dąży do bogactwa, szósty szuka wciąż łajdactwa. Szósty jest albo go nie ma, siódmy czeka na frajera. Tak tydzień za tygodniem, nie ma chwili do stracenia. Wind ten sam codziennie leci, nawet muza się nie zmienia. Wind ten sam, choć kolorowy, jest codziennie na ekranie. Nawet nie wiesz, co straciłeś, będąc z boku, o mój panie. Trzymaj konia, dokąd pędzisz. Stań, wyluzuj i odpocznij. Nie zabieraj, a daj wreszcie. Czas ucieka, już nie zdążysz. Daj mi uśmiech, moja miła, i ty też uśmiechnij się. Ta energia będzie żyła, kiedy ludziom złym powiemy nie. Staniesz, widzisz rano słońce, chociaż słońca nie ma dziś. Zobacz, on ma krzywą mordę, pali go uśmiechem pys. Trzymaj konia, dokąd pędzisz. Stań, wyluzuj i odpocznij. Nie zabieraj, a daj wreszcie. Czas wyluzuj, już nie zdążysz. Konia, dokąd pędzisz. Stań, wyluzuj i odpocznij. Nie zabieraj, a daj wreszcie. Czas ucieka, już nie zdążysz. Trzymaj konia, dokąd pędzisz. Stań, wyluzuj i odpocznij. Nie zabieraj, a daj wreszcie. Czas ucieka, już nie zdążysz. Słuchajcie, mały prysznic, lekkie odświeżenie i jedziemy dalej. Dzieci miasta, to my. Śpiewamy razem, uwaga, 3, 4, wy teraz wy. Dzieci miasta? Głośniej. Dzieci miasta? Za cichutko, jakie to dzieci miasta. Słuchajcie, gdzie te wasze murki, trzepaki? Kto miał trzepak? Ja, to nieśmiało, tak? A kto miał murek na dzielnicy? Na którym się... A teraz chłopaki powinni ręce podnieść. No jak to? Nie wstydzić się, bo ja swój murek miałem. Słuchajcie, jak kiedyś przyjechałem ze Stanów po długiej okresie pobytu. Pierwsze, co zrobiłem, poszedłem na murek, kupiłem kiełbasę, kaszankę pasztetową. O reszcie nie wspomnę. I czułem się nareszcie jak u siebie w domu. Jedziemy! Pamiętasz murek na dzielnicy, tam obok trzepak stał. To serce mego miasta było, tam każdy nas się bał. Wołali do nas byłobuzy, idźcie sobie stąd, bo zaraz wezmę tu policję, idźcie stąd, bo! Hej, hej, hej, dzieci miasta to my! Czyście! Jak wypiłeś tam za zdrowie pięknych pań, jak pierwszy raz dostałeś łeb, jak pierwszy raz podniosłeś się, jak pierwszy raz powiedziałeś tak, jak pierwszy raz powiedziałeś nie. Pamiętasz, raz nie mogłeś, bo wtedy tam zakochałeś się. Hej, hej, hej, dzieci miasta to my. Szkoda twoich dni, cudowne lata nadal są, więc nie mów tego mi, że znów niedobrze, znowu źle i znowu tamten ktoś, bo tamten coś, bo tamten ktoś wyrzuć całe zło. Hej, hej, hej, dzieci miasta to my. Hej, hej, hej, dzieci miasta. No, Michy się śmieją, jak patrzycie na Nowaka, prawda? A wiecie, kiedy mi się Micha dzisiaj uśmiechała nareszcie? Tak naprawdę, po paru miesiącach, jak zobaczyłem mojego kochanego Pawełka. Paweł Serafiński! Nestor polskich klawiszy! Wielkie brawa! Brawa! moja ulica, moja dzielnica, moja spódnica. I wiem, ale nie powiem. Idę tak ulicą księżycową, idę sobie tak. I wiem, co masz pod spódnicą, no i wiem, że tak. Idę i wiem, że moja kochana, niekochana, pokaż swoje kolana. I tak idę tą ulicą i wiem, co masz pod spódnicą. A ktoś tak na ciebie patrzy, patrzę, a on tak na ciebie patrzy. Więc wyrwałem chwasta, niech się chlasta. Więc wyrwałem chwasta, niech się chlasta. I już na ciebie się nie będzie patrzył, bo go dzisiaj wyrwałem. Wyrwałem chwasta, niech się chlasta. Niech się chlasta, niech się chlasta. Była retransmisja koncertu zespołu Złe Psy ze studia imienia Agnieszki Osieckiej z Trójki. Koncert nagrano w środę 8 listopada. Przygotowała go Zofia Sylwin, a zrealizowali Jacek Gładkowski i Przemek Nowak. Ogłoszenie społeczne. Oto wąż była gdzie bądź to chatynka. W niej szczęśliwiła miłośna rodzinka. I była dzień po dzień nie pora, gdy tatko czytywał swoim wsłuchiwatkom. A gdy roztwierał bajubajów księgę, wszystkie czytały tatki na potęgę. Kotko córce, trąk truszce, pies piesynku, much muszynku, pompuch pompolinkom, świn świninkom. Wszystko to było szczęśliwą rodzinką. A wiecie, dlaczego tak się kochały? Bo co dzień czytały. Co dzień czytały. Co dzień czytały. Cała Polska czyta dzieciom. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Jest taki pomysł, że o niskich cenach mówi Tytus, czyli jakby ja, nie? I ja Tomek, a Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie? Bo on za wysoki jesteś, co nie?